que teñan unha feliz semana e os sabes que ven, voltamos. Exactamente. Queridos ointes, moitas gracias por estardes aí e ata a vindeira semana. Amigas e amigos, como digo sempre, que a noite sexa o vosso descanso, a rúa a vosa liberdade e digo xoves que ven.